بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي سوف نمضي للمعالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. الحمد لله القوي المتين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. د تصوف د اعتقاداتو ماخذونه او مصادر بیانیدل په تیر 25م درس کې مونږ له هغې څخه د دوو تذکره کړې وه. دې درس کې غواړو چې د لوی الله په توفیق، فضل او مدد سره د دوی په دریم مستر او مرجع هم خبره وکړو. نو راځو په دریم مستر او ماخذ د تصوف خبره کوو. دریم ماخذ د تصوف د معتقداتو زموږ د ترتیب د عدد او شمیر په اعتبار سره هغه د مړو سره خبرې کول، ملاقاتونه کول، مړي ژوندي کول او دغه ډول د مړو تصرفات منل وغیره دي. مشهور صوفي عبد الوهاب شعراني د پیر صوفي ابراهيم مدبولي متعلق په طبقات الكبرى دویم جز شپږم صفحه کې لیکي چې دی ابراهيم صوفي یو ځوان ته وویل چې یا ولدي، مالي اراك كثير العباده ناقص الدرجه لعل والدك غير راض عنك. فقال نعم. فقال تعرف قبره؟ فقال نعم. فقال اذهب بنا الى قبره لعله يرضى. قال الشيخ يوسف الكردي: فوالله لقد رايت والده خرج من القبر ينفض التراب عن راسه حين ناداه الشيخ فلما استوى قائما. قال الشيخ: الفقراء جاءوا شافعين تطيب خاطرك على ولدك هذا. فقال: أشهدكم أني قد رضيت عنه. فقال: ارجع مكانك. فرجع. ویوی دی ابراهیم مدبولی دی الک تل چی بچیا دا سو وجد چې ز تا وینم چې عبادت ډیر کوي خو درجه دی ناقصه ده، لکه چې پلار د ناراض تل دی. وی هغه ورته جواب کیول چې هو. نو وای چې دی پیر ابراهیم ورته ویل دی الک ته چې قبر دی د پلار درته معلوم دی پی جنې. وی هغه ورته ویل چې هو. نو وی دی ورته چې راځه مونږ سره لاړ شه قبر ته کې دی شي چې در ناراضی شي. نو وی دوی سره شیخ یوسف کوردی هم وی هغه ما ته ویل چې قسم په الله چې مای پلار ولی د جله قبر نه راووتو او خاورې لسر نه سندلی چې کله ورته پیر ابراهیم مدبولی आवाज وک. نو چې کله د قبر نه راپورته شو ودرید نو ابراهیم ورته ویلی چې فقیران شفاعت کوون کی راغلی چې ستا شان خوشحال کړي ستا د بچی په باره کې چې دادې. نو وای هغه مړی ورته ویل چې زه تاسو گواهان کوم چې زه د نه راضی شم. نو وی بیا ورته پیر سی ویلی چې زن وس دی واپس خپل ځای یعنی قبر ته لاړ شه. نو وی پس هغه لاړ. نو دادې وګوره مسلمانانو، دادې د تصوف کمال، مړی په خپلواک او اختیار ژوندی کوي او هغوی سره خبرې کوي او د ژوندو سره پوره روغ او صلح کوي. دادی کرامات، دادی اولیاء، سبحان الله. تاسو دی واقع ته خص سوچ وکړئ. دی کې څه ثابت کړل؟ اول، پیر صاحب ته د انسان د نیکو بدو اعمالو نتیجه او درجه ښکاره کیده. دویم، پیر صاحب ته علم و چې پلار د دې بچی نه ناراض تللې دی. دریم، پیر ته پته و چې دا پلار یې مړ هم دی. څلورم، پیر ته د دې پوره علم و چې زه یې پلار راژوندی کولی شم. پنځم، دا مړی صرف د پیر په آواز راژوندی شوی دی. نو اوس د مسلمانانو وایي چې دا د عیسی علیه السلام معجزه ده که د تصوف د پیر کرامت. دا کرامت خو د نبی عیسی علیه السلام د معجزې سره مساوي شو. بل دا چې دا کرامت خو د نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزو نه هم لوړ شو. نو چې عوام بې علمه مسلمانان داسې قصې د دومره لوی صوفي د دې دومره مشهور او لوی کتاب نه اوري، نو هغوی به څنګه د داسې انسان نه په رعب او خوف کې ناراضي؟ څنګه به هغه په داسې انسان بیا غلط ګمان وکړي؟ نو اوس چې داسې پیر هر څه وایي دوی دین ګڼي، نو ګمراهي بالکل د امت په بې علمه خلقو کې په همدې طریقې سره خورېږي. راشد دې شعراني صوفي نه بله واوري. موصوف د الطبقات الكبرى په اول جز یو سل و پنځوسمه صفحه کې د خپل پیر صوفي احمد باره کې لیکي: وسبب حضور مولده كل سنه ان شيخي العارف بالله تعالى محمد الشناوي رضي الله عنه احد اعيان بيته رحمه الله قد كان اخذ علي العهد في القبه تجاه وجه سيدي احمد رضي الله عنه وسلمني اليه بيده وای وی زما د حاضرې دو سبب هر کال د دی خپل پیر مولود ته هغه دادی چې زما پیر عارف بالله محمد شناوی چې دا یو مشهور غړی دی د احمد پیر د کورنۍ نه وی د لمانه عهد یعنی بیعت اغستې په تصوف باندې د پیر احمد د قبر په ګمبده کې د پیر احمد مخې ته او زی په خپل لاس هغه ته سپارلې نو وای وی چې زی کله هغه ته وسپارلم نو فخرجت الید الشریفه من الضریح وقبضت علی یدی نو پس لاس شریف راووت د قبر نو زما لاس ونیو نو بیا وی چې زما پیر شناوی احمد پیر ته ویل چې سیدی یکون خاطرک علیه واجعله تحت نظرک فسمعت سیدی احمد من القبر یقول نعم وای وی زما پیر احمد شناوی بیا دی پیر احمد ته ویل چې ای زما سردارا ستا پام دی ګوره په دی عبدالوهاب شعرانی باندې وی ګوره او دا د خپل نظر نه لاندې وساته نو شعرانی وی چې ما د پیر احمد نه واوریدل چې له قبر نه ورته آواز وکړه چې هو یعنی سید دا بزنور د خپل نظر نه لاندې ساتم دا د مسلمانانو بل پیرو ګوري د قبر نه لاس عمر او باسي او خبرې هم کوي عجیبه ده ترننه نبی اکرم رسول محترم صلی الله علیه وسلم یو صحابی ته لاس مبارک را بهر نکو خود تصوف پیران دا کار په اسانه کولی شي اوس د شعرانی صوفی د دې عبارت نه ثابتيږي راشیدا ووري کال په کال د پیر د مولود تاریخ مناوول دویم د قبر مخه ته بیعت غستل دریم مړی مخاطب کول سلورم مړی ژوندۍ ته لاس را وستل شي پنځم مړی د ژوندۍ نه لاس نیولې شي شپږم مړی نه سوال کول جایز دی وم مړی خبرې کولې شي اتم مړی قبر کې د خاورو نه لاندې وي خو بهر ورته خلق کاری نه هم پیر چې مړ هم وي ژوندۍ په خپل نگرانی او اشراف کې ساتلې شي لسم مړی د ژوندۍ نه زیات قوي او د تیز نظر او د قوي سما مالک وي نو استاسو فیصله وکړي مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ننه د قبر نه لاس را وستې دي یا کوم صحابي هغه نه داسې مطالبه تر اوسه کړې ده یا په لکونو صحابه کرامو کې کوم صحابي د بل صحابي یا تابعي د صحابي او تبع تابعي د کوم تابعي د قبر نه دا امید ساتلې دي راشد یاد صوفي بل قصه واوري دا په امدي طبقات الكبرى اول جزء یوصل ات 15 صفه کې لیکي ولما دخلت بزوجتي فاطمه ام عبد الرحمن وهي بكر مكثت 5 شهور لم اقرب منها فجاءني واخذني وهي معي وفرش لي فرشا فوق ركن القبه التي على يسار الداخل وطبخ لي حلوى ودعا الاحياء والاموات اليه وقال ازل بكارتها هنا فكان الامر تلك الليله دا وی وی کله چې ما فاطمه ام عبدالرحمن په نکاح کا وغه پیغله وا نو زه 15 میاشتې هغې ته نږدې نه شو نو وای چې زما دغه پیر احمد ما ته راغی او زه له لاس نه ونیولم او هغه ښځه مې هم د ما سره وه نو ماته یو فرش د قبر د قبې په داخل کې چپ طرف اوار که او ماته حلوا پخه او مړ یو ژوندي ټول دی ولیمې یعنی دی حلوا ته را دعوت کړه او ماته یو ویل چې بکارت دلته مات کا نو زماني زیکت دی خزي سره په دغش پښوي دی دا شو د صوفي شعرانی د پیر بل هغه کمال چې د مرګ نه بعد د ژوندو په حق ښکارا کړي دی ځکه دغه پیر احمد چې دی یادوي دا په سلګونه کلونه مخکې د شعرانی نه مړ شوی دی د دین هم د صوفیانو داسو اعتقادونه معلوم شو اول د خزي حقوق ادا کول ضروری نه دي دویم پیر سپت قبر کې معلوماتو شو چې زما مورید خزي سره نکاح کړي د خو نزدېکتي ورته نه دی کړي دریم پیر سپت قبر کې علم چې زما مورید پیغله کړي او بکارت هم لا تر اوسه ورته نه دی مات کړي سلورم پیر سپت قبر کې علم چې مورید می ولیمه هم نه دی کړي پنځم د پیر سپ حلوا سومره و چې مړی او ژوندۍ ټول ورته دعوت شو او د هغوی د پاره کافی شو شپږم پیر مړی هم ژوندۍ کولای شي وم پیر خپل هم د قبر نه ژوندۍ راوتلی شي اتم مړی خوراک هم کولای شي نو که بیا وایو چې دغه د پیر سپ کردار او کمال چرته تر اوسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صادر شوی دی آیا دا چرته د کوم صحابي رضی الله عنه نه صادر شوی دی آیا دا چرته د کوم تابعی تبع تابعی امام او محدث نه صادر شوی دی آیا شریعت کې د دې اعتقاد په صحت او جواز چرته اشاره ملاویږي نو دا خو معلومه خبره ده چې د شعرانی صوفي دغه واقعه سراسر شرک او الحاد دی چې د الله تبارک و تعالی ډیره او صافی خپل پیر ته ثابت کړي د قران کوم آیات دی چې د دې اعتقاداتو خلاف نه وي د رسول الله صلی الله علیه و سلم کوم حدیث چې د دې معتقداتو جواز ثابتوي د یاد صوفي د یاد کتاب په یاد حواله کې دا هم دی وایي وتخلفت عن ميعاد حضوري للمولد سنة 48 و900 وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني أن سيدي أحمد رضي الله عنه كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح ويقول أبتأ عبد الوهاب ما جاء زوی په کال 1973 کې د پیر احمد د مولود پروګرام ته حاضر شوی نوم. نو دغه میلاد ته بعضی اولیاء حاضر شوی چې هغوی کې بعضو ما ته وویل چې بېشکه دغه پیر احمد صاحب چې ووی د قبر پرده به پورته کړه و به ویل چې عبدالوهاب پاتې شو لکه چې رانغې. نو عزتمندو چې کله پیر د قبر پرده پورته کولی شي خبرې کولی شي نو بیا ولې په خاورو کې پروت دی؟ هلته څه کوي؟ سبحان الله، دا به څنګه عقل وي چې د دې واقعې تائید وکړي؟ بله واقعه واورئ. صوفي بهاءالدین په بوارق الحقائق صفحه 111 کې لیکي چې زه یو قبر ته ودرېدم، نو ابراهیم علیه السلام راته د دې قبر نه رابهر شو. نو وی فاعطانی ورقه مکتوب علیها هکذا محمد ویتضمن هذا الرمز مئات الاسرار من کتاب الجفر. وی ماته یوه ورقه راکړه چې په هغې کې داسې لیکل شوي چې محمد یو یو یو یعنی یو زرو یو سل یولس، او دا رمز سلګونو پټو رازونو ته شامل دی، د جفر کتاب د رازونو له مخې نه. دا شو د مړ شوي انسان راپورته کیدل، او هغه هم د یو اولوالعزم نبی. اوس راشي او په دې زموږ رد هم ملاحظه کړي عزتمندو، د قبر نه ابراهیم علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نه دی راوتلی، او صوفي بهاءالدین ته راوځي. دویم، ابراهیم علیه السلام دا پاڼه د څه د پاره ورکوله؟ آیا قرآن او حدیث کافي نه دی د یو چا د هدایت دپاره؟ لا حول ولا قوه الا بالله. دریم، بل دا چې دې کاغذ کې چې کوم رموز وو چې سلور ځلې پکې د محمد صلی الله علیه وسلم د نوم سره یو یو لیکل شوی وو، د داسې رموزو نه مراد څه دی آخر؟ او آیا شریعت محمدی کې د دې اثبات شته؟ سلورم، بیا دا چې دا رموز د جفر کتاب څخه وو، نو دا خو اعتماد کول دي په جفر کتاب، نو دا بل حماقت شو، ځکه چې دغه جفر کتاب دا هغه کتاب دی چې روافظ نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي، چې دوی وایي دا کتاب په هغه د علی رضی الله عنه په مطالبه سره قرائت شوی او لوستل شوی دی، او د علی رضی الله عنه او د هغه د اولادې د خلافت او امامت اثبات پکې کړی دی. او حال دا چې دا نظریه د ټول امت د مسلمانانو نه خلاف نظریه ده. پنځم دا چې دا کس ابراهیم علیه السلام و، نو ده څنګه وپېژنده؟ آیا د مخکې ابراهیم علیه السلام لیدلی و؟ یا په کوم حدیث کې د هغه صفات ذکر شوي چې ابراهیم علیه السلام د داسې ذاتي اوصافو مالک دی؟ نو معلومه شو چې دا ابراهیم علیه السلام نه و، بلکې شیطان ورته د قبر څخه راښکاره شوی دی، او ده ورباندې د ابراهیم علیه الصلات وسلام ګومان کړی دی. خو افسوس چې بېشماره بې علمه مسلمانان د صوفیانو دې قسم دعوو او واقعو د حق نه اړولي او د ګمراهۍ په درشل یې ورننویستي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دغه ډول صوفي عبدالحلیم محمود په خپل کتاب ابو الحسن الشاذلي نه اویوم صفه کې، چې دا کتاب په همدې نوم دی ابو الحسن الشاذلي، د دې په نه اویوم صفه کې لیکي چې وای وان الشيخ علي ابا الحسن الشاذلي استأذن في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع النداء من داخل الروضه الشريفه يقول له يا علي ادخل. وي چې پیر علي ابو حسن الشاذلي اجازه وغوښته د دې چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم د قبر کوټې ته د قبر د زیارت د پاره داخل شي. نو پس د داخل د روزینه आवाज واورید چې اے علی را داخل شه. مونږ یو افسوس چې تر اوسه دغه आवाज کوم صحابي او تابعی ته نه دی شوی، خو صوفی ته کیږي. صوفی نبهانی په جامع کرامات الاولیاء دویم جز سلمه صفه کې لیکي وان عبد القادر الجزائري وقف تجاه القبر وقال يا رسول الله عبدك ببابك كلبك باعتابك نظره منك تغنيني يا رسول الله عطفه منك تكفيني فقال له الرسول انت ولدي ومقبول عندي بهذه السجعه المباركه. ويوي عبد القادر الجزائري صوفي د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته مخامخ ودرېدو، او وی ویل اے د الله رسول، غلام دې په در کې ولاړ دی، سپې دې په درشل کې ولاړ دی، یو ځل قتل ستا له خوا نه ما ته کافي کیږي. نو وی چې د کله دا خبره وکړه، نو وی چې رسول الله صلی الله ورته وفرمایل چې ته زما بچی، ما ته مقبولې د دې مبارک سجع په وجه، یعنی دغه کوم کلام دی چې د شیر په ترس کې وي، د دې په وجه ما ته مقبولې او زما په نیز غوره یې. نو د صوفیانو د دې واقعې د تردید او بوتلان موږ سره دا سو وجه دي. اول دا یاد ساتئ چې دغه ډول خطاب قطعا کوم صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر د زیارت په وخت کې نه دی کړی. دویم، نه کوم تابعی او نه اتباع تابعین او نه د دین بل کوم امام نه دا الفاظ ثابت دي. نو معلومه شو چې دا ډول خطاب او داسې التجا د یو قبر خاوند ته، واغه هم مکرم نبی او پیغمبر ته، نو دا بیخي بدعت ته، ځکه چې د مقبرې د زیارت خپل آداب وي، او هغه مو مخکې ذکر کړي، دوباره نه را مراعات کوو. دریم، ځان ته سپی ویل دا هم خلاف سنت او خلاف شریعت او خلاف عقل کار دی، ځکه مسلمان الله کریم ګرځولی دی. نو چې یو انسان ځان مسلمان ګڼي او بیا هم سپی ځان ته وایي، نو دا کوم عقل او کوم نقل دی؟ سلورم، تر اوسه یو صحابي ته نبی صلی الله علیه وسلم د قبر نه آواز ورنکه، خو صوفی ته یې بچې هم ویلې. پینزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجع بد گنلا پس صحیح متفق علیہ حدیث کے نقل دی چہ ہغ سجع کون کو تا اخوان الکہان یعنی د کاہنان ورونه ویلی دی نو سنگ دا صوفی د دی سجع په وجہ زان ته محبوب وی او د بچی خطاب ورته کوي د صوفیانو بل کارنامه هم وګوري شعرانی صوفی په لطائف المنن والاخلاق صفه یوسل الدرویشتم کې لیکي چې و مما من الله علی شدت قربی من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهي المسافه بيني وبين قبره الشريف في أكثر الأوقات حتى ربما أزع يدي على مقصورته وأنا جالس بمصر وأكلمه كما يكلم الإنسان جليسه ويويد إحسانون ده هغي قبلي سخة يالله بما كريو هغا دير سخت نزدي والده زما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سره چه هغا نزدي كت ده هغي مسافي ده چه زما وده هغا ده قبر شريف ترمنز ده پا أكثر أوقاتو كي داسي وي چه زلاس كيدم ده هغا پا حجرباني وزناستم پا مصر كي أو خبر ده نبي صلى الله عليه وسلم سره کوم داسې لکه څنګه چې یو انساني د خپل ناس ملګری سره کوي. دا شو د تصوف د مشهور امام او صوفي دعوا. خو اوس لکه شریعت ته متوجه شي چې شریعت کې د دې امکان شته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو بشماره تورې ورځې راغلي. هغوی ارمانونه وکړه چې کاش دغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود وي چې د دې مسائلو اختلافاتو د حل په اړه فیصله فرمایلی وي. هیڅ صحابي ته دغه شرف حاصل نه شو چې وروسته له مرګ نه هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کړې وې. دوی د هغه او هغه د دوی اواز اورېدلې وې. خو صوفي عبدالوهاب ته دا اعزاز په عجیبه انداز کې حاصلېږي چې ناس په مصر کې دی. خلاصې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزه باندې خې دی. ناس په مصر کې دی خو خبرې مدینه کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره کوي. بل دا چې د څه پیژاند چې دا اواز د نبی صلی الله علیه وسلم دی. د صحیح قول موافق د شلو نه زیات مخزرمین داسې وو چې هغه وخت یې ارمانونه وکړل چې کاش نبی صلی الله علیه وسلم یې لیدلی وی او یا یې ورته اواز اورېدلی. خو افسوس چې دا ارمان یې پوره نه شو. خو سلګونه سلګونه کلونه بعد صوفیان ناست په مصر کې وي خو خبرې مدینه کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره کوي. سبحان الله. د تصوف بل کمال هم وګوري. په قلادة الجواهر صفا 1414 کې صوفی ابوالهدى سیادی لیکي: ولما مات الشيخ عبد الله البلتاجي زاره يوسف العجمي فزاعت حمارته في الطريق فجاء الى قبر البلتاجي وقال له يا عبد الله رد علي حمارتي والا لم اعد ازورك. فطلع الشيخ عبد الله من القبر واتاه بالحمارة من البرية وقال يا يوسف اذا جئت لزيارتنا مرة اخرى فقید حمارتک بقید من حدید. وای وکله چې پیر صوفی عبد الله بلتاجی مړ شو نو یوسف عجمی پیر او صوفی زیارت ته قبر ته راغی. خو د دنه په لاره کې خروره کښونو د بلتاجی قبر ته چې راغی نو ورته ویل چې ای عبد الله ما ته زما خرو واپس کګنی زب بیا چرته ستا زیارت ته رانشم. نو وی عبد الله د قبر نه را بهر شو او خره ورته د صحرا نه راوستله او بیا ورته ویل چې ای یوسف چې کله هم زما زیارت ته بل ځلی راځي نو خره د وسپنې په زنجیرونو وتړه. نو د دې واقعې نه به عام بعلم مسلمان انان د دې پیر په باره کې څه فهم کوي؟ عزتمندو تاسو وګورئ، آیا دا به غیب دان و نه غنی؟ آیا دا به مشکل کشا و نه غنی؟ او آیا دا به متصرف کوونکې و نه غنی؟ او آیا دغه اوصاف ټول د الله اوصاف نه دي؟ د دینه به د شرک ګنده ویالي و نه بهيږي؟ اخر د تصوف صوفیان څه ثابتول غواړي د دې قسم واقعیات او مغزوبه حکایتونه؟ سړی اخر حیران شي چې د ژوندونه مړي ډیر چالاک او چابک دي. اللهم الیک المشتكى وانت المستعان. دې بحث کې دا یو واقعا بل هم در سره شریکوم. دا هم واوري په ارشاد المسلمین صفه 102 او 103 کې لیکي چې د پیر عز الدین سیاد یو مرید چې دی مرید د خپل دی پیر بازي به احترامي وکړنو په هم دیش په دی مرید خوب ولید چې قیامت قائم شوه دی نو دل را وستل شو چې جهنم ته وغورځوي. نو وی فلما قذفوه فی النار صاح یا شیخی فمد شیخه عز الدین السیاد یده واجتذبه قبل ان یصل وقد لفح النار ثيابه فاستيقظ مذعورا مرعوبا وقام لوقته ذاهبا الى شیخه المذکور فلما ما دخل عليه أكب على رجليه معتذرا قال له شيخه عز الدين ولفح اللهب كما مس ثيابك مس جبتنا وصانك الله من النار. قال المريد لقد رأيت أثر لفح اللهب في ثيابي وفي جبة أكمام سيدي من حيث صار الدخان. نوي بسكلها وي دغ مريد لرورت وغرزو نوي وي دجغك دا جهنم بدي منسك روان دي لا بتلك وچغك يا پيرا. نوي پير عز الدين سياد بدي وقلاس راوغود كو دير راخ کو مخک لدین چې د اور منست په جهنم کې وغورځيږي خو وي اور جامع ګرمې کړې وینو بس دارا پاسې د چې ډیر ریدلې او دردیدلې او په هم دی وخت کې فورا په هم دی شپه کې خپل دی سیاد پیر ته ځان ورسو ورغه نو چې کله ورغه نو ځان د هغه په خو کې ورو غورځو معذرت غوښته داغنه د هغه به احترامي چې د کړې و نو وي پیر ورته ویل چې او تپ او حرارت د لمبو چې څنګه ستا جامو ته رسیدلې دغه سي زما چوغي ته هم را رسیدلې خو الله د اور نه بچ کړي نو دغه مورید وی ما اثر د گرمایش د لمبو خپل جامو او په نستوړو د چوغي د پیر کې ولید داسې چې هغه یو لوګی شو دا شو د پیرانو صوفیانو خوب اوس راشي او د دوی د دې خوب نه تولید شوی معتقدات هم وګوري اول د پیر معمولی به احترامي د جهنم سبب وګڼل شو دویم غیر الله ته چغو فریاد کول جایز وګڼل شو دریم پیر کې دومره زور شته که الله سو ګورته غورځول غواړي نو پیر بچ کولی شي څلورم د پیر په پخو کې غورځیدل او سر ټیټول جایز وګڼل شو پنځم بیا عجیبه ده چې پیر هم د دې نه خبر وو چې دا مورید جهنم ته غورځېده خو ما بچ که سبحانه وتعالى عما یقولون علوا کبیرا دا سی نور هم ډیره واقعیات شته عزت مندو د تصوف د پیرانو مریدانو چې مړو د ژوندو سره خبرې او د هغوی سره پس له مرګ صحبتونه کړی دي دی باب کې تاسو مخکې د دیوبندی صوفیانو هم دغه ډول سو واقعیات اوریدل که د صوفیانو نور واقعیات او دا ډول ساحرانه حکایت ذکر کول وغواړو نو په الله قسم د یو درس او دوه درسونو نه بلکې په لزګونو درسونو کې به هم د هغې جمعواري ونه کړی شو بس دا له هغې څخه د مش نمونه خیروار په مثال کې قبول کوي نو دا درېم مخص د تصوف د معتقداتو او سبب د اختلاف د دوی سره د اهل سنه والجماعه شتا سولد وبالله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي